สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ต่อกับสายของครูเบิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาคุณผู้ฟังมาตั้งใจฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครูเบิร์ต สวัสดีครับ สวัสดีครับต้องขออภัยเมื่อกี้ก่อนผมเห็นเลยว่าพี่แจ็คเล่นเพชรผมขออภัยในความโกงโกงของตัวเอง โอ้ยไม่เป็นไรครับ นะครับเมื่อคุณเพชรถ้าฟังอยู่อย่าโกรธผมนะขอโทษ อ๋อไม่ได้ฟังอยู่แน่นอน ไม่ได้ฟังนะ เพราะว่าสุดท้ายที่ทราบคือคุณเพชรไปบวชพระ ครับ ปาทุดงน่าจะไปทางสายนี้แล้วล่ะครับผมว่านะ น่าจะไปทางสายธรรมะเลยนะ คิดว่านะครับ นะครับทีนี้เมื่อวานเนี้ยครูเบิร์ตเรายื้อกันอยู่พักหนึ่งแล้วเอ้ยครูเบิร์ตอยากให้ฟังต่อฟังเล่าต่อแต่ครูเบิร์ตบอกขอไปเรียบเรียงก่อน ก็อย่างที่ผมบอกไว้อะพี่เรื่องเห็นผี41วัน ครับ ถ้าผมไม่เรียบเรียงมั่วแน่ เพราะมันยาว ก็วันนี้นะครับอยาก ใ ช่วันนี้อยากจะนำเสนอแบบภาพยนตร์เลย ครับ ก็คือผมแบ่งเรื่องเล่าแล้วก็ภาพวาดออกมาเป็น10 chapter ครับ อย่างนี้เลยเพราะว่าดังนั้นใครอยากฟังเรื่องผีที่เห็นผีเยอะ ๆ เอาเรื่องนี้แน่นอนเลยครับ นะครับ มาเต็ม มาพร้อมฮะครูเบิร์ตครับทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้ 18,257 ท่าน ครับ เห็นผี41วันยังไงครับครูเบิร์ต ครับผมต้องเกริ่นถึงเรื่องเมื่อวานป่ะครับ นิดเดียวฮะ นิดเดียวก็คือตัวละครนะครับก็คือเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องของคนชื่อเพชรนะครับ ครับ ซึ่งเป็นเหมือนน้องร่วมสาบานของพี่ยอดคนนี้นะครับ ครับ แล้วก็เรื่องราวของเมื่อวานเนี้ยเป็นเรื่องราวของเพชรในส่วนของเพชรซึ่งเป็นสายของตำรวจ คร ับ นะครับแล้วก็มีพ่อเป็นสับเปลือก ครับ คุณพ่อที่เป็นสับเปลือกเนี่ยลุงชุมเนี่ยเป็นคนที่ช่วยลูกด้วยการง่ายๆก็คือทำทุกอย่างมีข้าวของอะไรเท่าๆที่สับปะเลอจะมีเป็นของวิชาอาคมอะไรก็แล้วแต่แหละเพื่อปกป้องลูกนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยดันมีพี่ยอดเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยด้วยการที่ลุงชุมทำพิธีอะไรให้ไม่ ร ู้ทำให้พี่ยอดเห็นผีเนี่ยครับนี่ก็คือเรื่องคราวนี้ณวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพี่ยอดครับ เป็นที่มาของเห็นผี41วัน ใช่ครับก็คือหลังจากที่ลุงชุมเสียชีวิตไปก่อนที่จะแก้ให้ทำให้พี่ยอดต้องเห็นผีโดยที่ไม่รู้จะแก้ยังไง คร ับนะครับจากพิธีกรรมคราวนี้ณวันนี้ผมจะเล่าในพาร์ทของพี่ยอดทั้งหมดนะครับว่าเอ๊ะทำไมลุงชุมถึงยอมทำพิธีให้นะคร ับ อย่างแรกก็คืออย่างเมื่อวานเล่าไปแล้วว่าเขาทวงบุญคุณกันว่าเคยช่วยลูกชายเอาไว ้ แต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นครับวันนี้เล่าในพาร์ทพี่ยอดแล้วก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าอย่างแรกคือลุงชุมคิดว่าถ้ามีพี่ยอดซึ่งเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนลูกชายคอยช่วยดูอีกแรงหนึ่งลูกเขาจะปลอดภัยมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมีอยู่วันหนึ่งพี่ยอดเนี่ยไปเห็นลุงชุมที่เมื่อวานผมเล่าว่ามีรอบๆหมู่บ้านมีคนตายตามแยกต่างๆมากมายแล้วก็เป็นคนที่จะมาทำลายลูกเขานั่นแหละพี่ยอดจะไปเห็นลุงชุมเดินไปตามแยกพวกนี้แล้วเอาดินไปโรยผมเล่าเมื่อวานแล้วว่าลุงชุมขยันทำงานมากไปวัดนู้นวัดนี ้ ไปทำศพให้วัดนู้นวัดนี้จริงๆคือเขาไปเอาดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยแหละไปเอาดินเจ็ดป่าช้าไปเอาตะปูตอกฝาลงที่เอามาไว้ในใต้เตียงเมื่อวานนี้ที่ได้ดูภาพประกอบเพราะนั้นพอยอดเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยมาบอกลุงชุมว่าถ้าเกิดเอาไปบอกใครหรืออะไรเงี้ยก็คืออุบัติเหตุที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมาจากลุงชุมนึกออกไหมฮะก็เลยเป็นเหตุทีนี้เนี่ยผมจะเล่าถึงวันที่ทำพิธีนะครับคร่าว ๆ ที่บอกว่าขึ้นไปแล้วก็ทำพิธีหลังจากทำพิธีเสร็จผมไม่เล่าเรื่องกรรมวิธีแล้วกันนะหลังจากทำพิธีเสร็จเนี่ยลุงชุมบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีเพราะหลังจากนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิ ม นะครับแล้วก็ขอเอาไว้ว่าอย่าผิดลูกผิดเมียใครก็เหมือนทั่วไปของคนเล่นของนะ คร ับ อย่าผิดลูกผิดเมียใครอย่าฆ่าอย่าแกงใครอย่าทำอะไรที่แบบของมันจะเสื่อมอะไรเงี้ยครับและเวลาเจอผีเจอวิญญาณอย่าไปผูกไปพ่วงกับเขา อ ย่าไปทำเป็นเห็นเขาอย่าไปยุ่งไปพูดไปคุยอย่าไปทำอะไรให้อยู่เฉยๆให้สังเกตให้อะไรเฉยๆไปนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกรรมไปพ่วงกับเขาครับ เรามาดูที่ chapter 1ผมตั้งชื่อว่าหัวไอคอน หัวไอคอน ครับหัวไอคอนเมื่อวานนี้ผมเล่าแล้วว่ามีฉากนึงที่พี่ยอดแกเห็นเหมือนหัวคนลอยไปลอยมา ใช่ๆ อยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าบ้านลุงชุม ใช่ครับ พอเขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเห็นแล้วอ่ะเขาเริ่มสัมผัสผีได้จริงๆแล้วอ่ะผีตัวแรกที่เห็นก็คือคุณยายเมื่อวานเล่าไปแล้วนะครับเป็นคุณยาย ครับ คราวนี้เขานึกได้เลยว่าเขาออกมาจากบ้านตอนกลางคืนเพื่อมาพิสูจน์เลยว่าเขายังเห็นผีหัวลอยไปลอยมาอยู่ไหมก่อนจะคืนวันนั้นน่ะตอนกลางวันเขาเห็นมีผู้ชายคนนึงยืนอยู่กลางลานวัดแล้วก็เอาไปบอกหลวงตาหลวงลุงนะฮะว่าเขาเห็นผู้ชายคนนึงยืนนิ่งๆอยู่กลางลานวัดเขาก็ถามว่าเขาไปยืนทำอะไรตากแดดอย่างนั้นน่ะหลวงลุงก็บอกใครไม่เห็นมีใครเลยแล้วถามไปถามมาเขาบอกว่าแล้วตรงกลางลานวัดนี่มันเคยมีเรื่องอะไรไหม คร ับ เขาบอกว่ามันเคยมีโจรชื่อไอคอนโดนจับแล้วก็ถูกประหารที่เนี่ย อ๋อเป็นลานประหาร ใช่ครับมันเป็นคำบอกเล่าเก่าแก่แล้วครับ ก็คือเป็นลานประหารที่เนี่ยแล้วเขาก็ประหารเสร็จปุ๊บตัวไปไหนไม่รู ้ ตัวคิดว่าหมาแทะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วสัปเหร่อยุคนั้นเนี่ยเขาก็คงรู้สึกว่าสงสารน่ะอนาถาตะเก็บได้ก็ตะเก็บไว้ได้แต่หัวแล้วหัวเนี้ยก็ตกทอดอยู่ในวัดนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของรู้สึกว่าเหมือนกับลุงชุมน่าจะเป็นคนที่เก็บเอาไว ้ครับ แล้วที่เห็นหัวลอยไปลอยมาเนี่ยก็คือหัวไอคอนเนี่ย อ าจจะไปอยู่ในภาพประกอบภาพแรกนะ ครับครับ ก็คือเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปที่บ้านเพื่อจะดูว่าวันนี้จะเจอไหมเขากลับไม่เจอหัวลอยไปลอยมา คร ับ แต่เขาได้ยินเสียงร้องไห้เสียงที่ร้องไห้เนี่ยอยู่ต่ำเตี้ยเลี่ยดิน คร ับ พอผมปรากฏว่าเขาดูมันเป็นคนแก่คนหนึ่งฟันไม่มีเลยแก่งักผมขาวเลยแต่โผล่มาแค่ครึ่งหัวโผล่มาแค่ปากฮะปากอะยังแบบว่าเลี่ยดินแทะดินอยู่เลยนะครับแล้วก็ไอหัวเนี่ยพูดว่าโอ้ยตะชุมไม่อยู่แล้วใครจะกวดน้ำให้กูก็คือปกติเนี่ยจุงแกสวดมนต์ทุกวันนะฮะแล้วแกก็จะมากวดน้ำหน้าบ้านตรงเนี้ยตรงดินตรงเนี้ยที่แกมาหยิบดินเอาไปทำพิธีอ่ะก็คือตรงนี้เลยฮะตรงจุดนี้เลยหัวเนี้ยก็ร้องผมร้องไห้ว่าคือใครจะกวดน้ำให้กูใครจะกวดน้ำให้กูแต่ว่าพี่ยอดแกก็รับคำมาแล้วว่าต้องไม่พูดต้องทำเป็นไม่เห็นต้องไม่อะไรทั้งสิ้นเขาก็ทำได้แต่ว่าเช้าวันถัดมาเขาก็มากวดน้ำให้มากวดน้ำให้ตรงนี้ฮะสวดมนต์แล้วมากวดน้ำให้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามมองดูมองก็ไม่เจอแล้วนะฮะไม่ได้เจอหัวลอยไปลอยมาก็รู้สึกแค่ว่าเขาน่าจะได้ ร ับ อะไรตรงนี้แล้วนะครับไปต่อครับวันนี้มีหลายแชปเตอร ์ แชปเตอร์ที่สองผมตั้งชื่อว่าเปรตนอกวัดเมื่อวานในฉากหนึ่งพี่ยอดออกมาเห็นมีคนขับรถเก๋งมาดักรอจะทำร้ายเพช ร ในหนึ่งในนั้นเขามองไปไกลๆเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังมากอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเสียงกรีดร้องเนี่ยมันเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีเงาขึ้นมาจากต้นมีเงาขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาเป็นคนเยอะแยะมากมายไอ้เงาคนเยอะแยะมากมายเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนพวกสัมภเวสีหรืออะไรที่หรืออะไรสักอย่างที่คุณลุงชุมทำเอาไว ้ แต่เสียงกรีดร้องเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดฟังดีๆตอนกลางคืนเขาก็จะได้ยินทุกคืนนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะใกล้จะไกลแต่ไม่เคยเกินวัดมีวันนั้นเขาเลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเผื่อว่าจะรู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรสิ่งที่เขาเห็นก็คือต้นไม้ขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาเขาก็รู้สึกว่าต้นไม้ทำไมมันขยับแปลกๆมันขยับถ้าลมพัดไปทางเดียวกันมันควรจะไปทางเดียวกันแต่ผมปรากฏว่าอันนี้ขยับไปซ้ายอันนี้ขยับไปขวาพ อ ปรากฏมันไม่ใช่ต้นไม้ไม่เป็นขาสิ่งนั้นก้าวข้ามถนนมาก้ามข้าวถนนมาก้มหัวลงมาตะก้มหัวลงมาชิดกำแพงวัดครับ ตามภาพประกอบที่ส อง หัวเนี่ยชิดกำแพงวัดเอาหัวดันกำแพงวัดถูไปถูมา แล้วก็กรีดร้องเสียงแหลมๆเล็กๆนั่นนะเขาบอกว่าอันนี้มาเล่ากันทีหลังว่าถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นเปรตมันก็อาจจะรูปร่างไม่ได้ใกล้เคียงไม่ได้ใกล้เคียงที่เขาเล่ากันนะจะรูปร่างเหมือนคือตรงที่สูงแต่ว่าหน้ามันไม่ได้เล็กๆปากอาจจะไม่ได้เล็กเท่าแต่รูปร่างนะเหมือนเปรตก็คือสูงไปแล้วก็เข้าวัดไม่ได ้ ถูอยู่กำแพงวัดแล้วก็เดินกลับไปวนไปวนมาแล้วจะบอกว่าตลอดเวลา41วันหรืออะไรที่เห็นผีได้ยินผีเนี่ยเขาได้ยินเสียงนี้ตลอดครับแสดงว่าก็คือยังอยู ่ ครับหลังจากนั้นข้ามไปชัปเตอร์ถัดไปนะครับ ชัปเตอร์3ผมตั้งชื่อว่าผีลากไปตายภาพประกอบในชัปเตอร์3นี้นะครับ ก็คือเขาขี่ปกติเนี่ยพี่ยอดจะเป็นคนที่ผมลืมเล่าไปว่าที่ผมเล่าเมื่อวานว่าพี่ยอดมีแฟนชื่อพี่ออนใช่ไหมครับ พี่ออนเขาย้ายงานไปอยู่อีกที่นึงไปพักอีกที่นึงนานแล้วนะครับ อ ันนี้บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้พี่ยอดอยู่คนเดียวตกกลางคืนแกชอบขี่ไปซื้อข้าวต้มในกลางตลาดครับในตลาดในตัวเมืองพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปุ๊บเขาก็ขี่ช้าๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าหูแกได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่แกเห็นผีเนี่ยแกก็เลยพยายามจะจับว่าระหว่างทางแกเห็นอะไรบ้างและแกกลัวตกใจรถล้มครับ แกก็เลยขี่ประคองพอประคองแกเจอรุ่นน้องคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค ์ สวนมาปกติแต่ไม่เปิดไฟแกก็แต่แกจำได้แหละถึงจะยังไงแกก็จำได้แกก็เลยบีบแตรเรียกไอ้รุ่นน้องก็จอดแกก็ไปจอดรถแล้วก็บอกว่าชื่อแก้วอ่ะไอ้แก้วทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เปิดไฟแก้วก็บอกเฮ้ยไฟเสียพี่ผมเปิดมาตลอดทางนะถ้าผมไม่เปิดไฟผมจะขี่มาถึงตรงนี้ได้ไงแต่ว่าพอเดินลงมาดูที่ไฟอ้าวเอาไฟนี้ติดนี่ว่าแต่ขณะที่แก้วไม่เห็นพี่ยอดเห็นนะมีผู้ชายสองคนซ้อนท้ายอยู ่ ดูเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน คือไม่เห็นหน้าตาเห็นแต่ดำดำมีตาลุกวาวเห็นพอจะเห็นเป็นตาเป็นปากสองคนคนหนึ่งยังซ้อนอยู่เอามือจับแก้วไว ้ อีกคนหนึ่งอ่ะทิ้งตัวลงไปที่เบาะหลังทิ้งตัวลงไปถึงพื้นเลยฮะแล้วก็พูดว่าโอ้ยวันนี้ไม่ได้อีกแล้ววันนี้ไม่ได้อีกแล้วไอ้เพื่อนอีกคนไอ้เหมือนวิญญาณอีกตัวนึงก็บอกว่ามันก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็เอาลายใหม่วะไอ้นี่มันโชคดีหลังจากนั้นเขาก็พี่ยอก็รู้แล้วว่าไอ้สองตัวนี้มันน่าจะเป็นเหมือนวิญญาณสัมภเวส ี อะไรสักอย่างที่จะเอาไอ้แก้วไปตาย จังหวะนั้นคือพี่ยอดเขามาพบมาเจอพอดี ครับแล้วก็แกจะเห็นแกก็บอกแก้วเดี๋ยวไปที่รถพี ่ ไปที่รถพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่อ่ะขี่จักรยานมันจะมีไอ้แถบไอ้สะท้อนแสงอ่ะ ครับ เดี๋ยวเองเอาแถบสะท้อนแสงเนี่ยใส่ไว้เดี๋ยวอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขี่ไปซื้อข้าวต้มไงมันจะคนละทางกันยังไม่ทันพูดอะไรดีๆเลยฮะมันมีรถสิบล้อจะวิ่งกินเลนมารถบรรทุกวิ่งกินเลนมาแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์แก้วที่จอดไว้ข้างทางเนี่ยชนกระจุยกระจายเลยฮะไอ้สองคนทั้งพี่ยอดทั้งแก้วเนี่ยหลบชิดหลบไปข้างเอไหลทางเลยฮะแล้วก็ตะโกนด่าโหมันขับยังไงมันวะเนี่ยกินเล่นมาโอ้ยโอ้ยแก้วก็โอ้พี่โอ้โหใจผมนี่ถ้าเกิดพี่ไม่ทักไม่อะไรนะโอ้โหผมรถผมไม่มีไฟผมไม่ตายหาเลยวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยนะครับผมปรากฏว่าก็นั่นนะครับเป็นเหตุที่ทำให้รอด เหมือนกับพี่ยอดเขามาช่วยไว้จริงๆนะ ใช่ จังหวะมันได้ แต่ไม่ได้ยุ่งกับผีนะ ครับครับ ถึงไม่ได้พูดกับผีเลยสักคำนะครับ ไปชัปเตอร์ถัดไปครับชัปเตอร์ที่4ผมตั้งชื่อชัปเตอร์ว่าผีไม่ผิดเมื่อตอนที่แล้วนะครับมันมีเรื่องของที่ตอนเพชรกลับมาขับรถเก๋งกลับมานะครับที่เพชรหายไปนานแล้วเพชรบอกว่าสารภาพว่าเขาติดคุกอะวันที่เพชรกลับมาผมบอกเมื่อวานเล่าไปแล้วว่าพี่ยอดเห็นใครก็ไม่รู้คนหนึ่งนั่งมาในรถด้วย คราวนี้เขาจำได้ว่าคนที่นั่งมาในรถด้วยเนี่ยใส่เสื้อเหมือนนักโทษนะฮะเขาก็เลยนึกได้ว่าเออจำได้ไว้มันมีไว้เขายังอยู่เปล่าวะก็เลยหลังจากติดต่อกับเพชรก็บอกเพชรมารับพี่หน่อยกลางคืนอยากไปนั่งรถด้วยพอเข้าไปนั่งในรถเขาก็อยู่ที่เดิมอยู่ตรงระหว่างเบาะหน้าอยู่ตรงประมาณเขาเรียกอะไรนะระหว่างเบาะหน้านะทั้งคู่อ่ะเขาก็แกล้งถามคือเขาไม่คุยอย่าผิดอยู่แล้วก็เห็นแล้วเราว่ามีผีแต่เขาก็แกล้งถามไปว่าเพชรเองออกมาจากคุกนี่นะเองเอาอะไรติดตัวมาปะวะเขาบอกก็คนก็มีคนฝากเอานี่ให้ลูกฝากโทรหาเมียฝากบอกไอ้นู่นฝากบอกไอ้นี่แล้วบอกกูเคยได้ยินมานะเว้ยเพชรว่าผีเนี่ยต่อให้ติดคุกนะถ้าเป็นผีก็ออกมาจากคุกไม่ได้หรอกว่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเรียกจองจำโทษทันบ้านเมืองอ่ะ คือถ้าไม่ได้มีการประกาศรายชื่อที่แบบว่าพ้นโทษแล้วหลังจากที่เสียไปแล้วที่ตายไปแล้วนะครับ ใช่ วิญญาณก็จะอยู่ในนั้นถูกต้อง ก็จะออกมาไม่ได ้เขาเรียกว่าเขาพูดอาญาแผ่นดินอาญาบ้านเมืองอะไรประมาณเนี้ย ใช่เลยพี่ก็คือแบบว่าออกมาไม่ได้หรอกเขาก็พูดลอยๆทั้งที่เขาก็เห็นว่ามันมีผีที่ใส่ชุดนักโทษอ่ะอยู่เพราะว่าเขาสงสัยไงเขาสงสัยว่าผีตัวนี้ตามออกมาได้ยังไงออกมาจากคุกได้ยังไง คร ับ แล้วก็บอกว่าแล้วที่พ้นโทษออกมากับเองเนี่ยมีไหมก็บอกโอ้ไม่มีหรอกพี่ผมไม่ได้พ้นโทษเพราะว่าเขาเป็นสายไงถูกป่ะ คร ับ เขาไม่ได้พ้นโทษออกมาจริงๆหรอกเขาแบบออกมาในลักษณะแบบพิเศษอ่ะ คร ับ เขาบอกว่าเอเขาก็ไล่ถามคุยไปเรื่อยว่าแล้วในคุกมีผีป่ะวะเคยเจอมีใครเจออะไรแปลกๆป่ะเขาบอกไม่มีผีนะพี ่ ผมอยู่ก็ไม่เห็นมีใครเล่าอะไรมีแต่คนน่ะที่ตายจริงตายในคุก คร ับก็บอกอ้าวแล้วคนตายในคุกคือใครอ่ะบอกไม่รู้พี่เป็นคนที่เขาตายในคุกเนี่ยเขาตายเสร็จแล้วผมค่อยเข้าไปอ่ะนะ คร ับ เพราะคนที่ตายในคุกเนี่ยเขาว่ากันว่านะโดนยัดมาคือไม่ผิดโดนยัดโดนมาแต่ว่ามาป่วยตายในคุกเขาก็เลยพูดว่าโอ๊ยอย่างนี้ก็น่าสงสารดีวะรู้จักเขาเปล่าวะเขาบอกไม่รู้จักเพราะว่าเขาไปเขาเข้าคุกไปก็ไม่ได้เจอคนนี้อยู่แล้วครับก็เลยก็บอกว่าอยากทำบุญให้เขาว่าแล้วก็ขอเบอร์ตำรวจขออะไรเงี้ยพยายามขอจนรู้ว่าชื่ออะไรฮะแล้วก็พอรู้ชื่อเนี่ยก็สามารถทำบุญกรวดน้ำไปให้ได ้ ใช่ไหมฮะ คร ับ พอหลังจากนั้นน่ะแกก็บอกว่าแกก็พูดลอยๆบอกว่าโอ้ยนี่ถ้ารู้ว่าผีแบบนี้นะมีจริงนะผีน่าสงสารอย่างนี้นะจะกวดน้ำให้ทุกวันเลยไม่ต้องไปตามใครเขาหรอกแกก็พูดลอยๆไงฮะแล้วแกก็ทำบุญกวดน้ำกวดที่เดียวกับที่กวดให้ไอ้คอนนั่นแหละแล้วผีตัวนี้ก็หายไป คร ับ ครับต่อไปที่ชัปเตอร์5นะครับชัปเตอร์5ผมตั้งชื่อว่าผีลูกลากแม่อันนี้ก็คือเป็นตอนที่พี่ยอดแกต้องไปรับพี่ออนที่นั่งรถทัวร ์ มาลงที่ถนนใหญ่นะครับของหมู่บ้านนะครับพอไปรับเนี่ยแกก็สังเกตว่าแกพยายามสังเกตเพราะว่าแกแยกแยะไม่ออกครับอันไหนผีอันไหนคนถ้าเกิดมันมาแบบปกติจะแยกแยะไม่ออกเลยครับยกเว้นมาแบบไอ้คอนที่มีตัวหัวหรือมาแบบผีเปรตหรือไอ้ผีสองตัวที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค ์ ถ้าอย่างนั้นเขายังจะรู้ว่าอย่างนั้นคือผีนะครับ นะฮะคราวนี้เนี่ยผมปรากฏรถก็มาส่งแกก็รับกลับบ้านเลยปกตินะครับจนเขาเห็นว่ารถฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะมีอีกสายหนึ่งที่มาส่งคนงานพอรถวิ่งไปเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนนอนอยู่กลางถนนเขาก็คิดว่ารถชนรถชนคนเขาก็หันไปบอกแฟนเขาอ่ะว่าเฮ้ยรถชนเมาน่ะเขาก็มองไปที่กลางถนนพี่ออนก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยคันนี้ก็คือเขาก็รู้แล้วว่าอ้าวที่นอนกลางถนนไม่ใช่คนถูกรถชนแล้ว คร ับ ครับเขาก็พยายามบอกว่าเอ้ยฝั่งนู้นมันมีอะไรหรือเปล่านะ มาแล้ว สัญญาณมา รู้สิจังหวะเนี่ย ครับ ครับครับ เขาก็ดูฝั่งนู้นมันมีอะไรหรือเปล่านะเขาเห็นเหมือนใครเอาของไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาก็แกล้งบอกพี่ออบอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเขาอยากข้ามไปดูว่ามันมีอะไร คร ับ ผมปรากฏระหว่างที่เขาข้ามไปกลางถนนเนี่ยเขาเห็นแล้ว ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู ่ แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งยองๆอยู ่ นั่งยองๆอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเขาก็เดาไว้คงเป็นลูกกับแม่แต่เขาพูดอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับ เขาก็ได้แต่มองแล้วเขาก็เดินข้ามฝั่งไปรอดูผมกดพอเด็กคนนี้ลุกขึ้นเด็กคนนี้ขาเหลือข้างเดียวแล้ว อีก ข้างหนึ่งอ่ะมันไม่มีแล้วแหละ มัน น่าจะบี้เละไปแล้วแหละแล้วเลือดก็ท่วมตัวเสื้อผ้าแบบอเนจอนาถครับหัวก็แตกจริงๆหน้าซีกนึงก็แทบจะไม่เห็นแล้วล่ะแต่เด็กคนนี้ลุกขึ้นแล้วขยิ่งนะขยิ่งขาเดียวเนี่ยแหละ คร ับ แล้วก็ลากแม่เขาอะไปด้วย คร ับแม่เขาก็ได้แต่ร้องจะพูดแต่ก็ไม่เป็นคำครับแกก็มองเห็นตลอดทางเลยอะกว่าจะถึงลากไปจนถึงหลักกิโลที่อยู่ฝั่งข้าง แ ล้วก็เอาแม่ไปนั่งเขาก็ยืนวางอย่างนั้นแล้วเขาก็ดูว่านี่คืออีกจุดนึงละที่เขาจะต้องมากวดน้ำให ้ เขาก็เก็บข้อมูลอันนี้เอาไว้นะครับแล้วผมปรากฏว่ามีอีกสถานการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นแบบซ้ำครับ ครับ ก็คือเหมือนพอแกรับพี่ออนอีกอะไรก็แค่ก็พยายามมองถ้าเวลาใกล้เคียงกันแกก็เห็นอีกแกก็ยังเห็นเด็กคนนี้นั่งอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยู่กลางถนนอยู่เลย โอ้โห ครับ เหมือนก็ต้องทำอะไรวนๆซ้ำๆลูปเดิมซ้ำๆอยู่แบบ ซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายมันเป็นอุบัติเหตุแต่ทำไมมันก็ยังเกิดลูปก็ไม่รู้นะครับโอเคไปที่แชปเตอร์ถัดไปนะครับปกติเนี่ยแชปเตอร์ถัดไปชื่อว่าผีน้ำก๋วยเตี๋ยวปกติพี่เขาจะเล่าให้ผมฟังนี่นะครับอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเจอเดินไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เอามาเล่านะครับ แต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเอามันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็คือมีวันหนึ่งเขานัดว่าเดี๋ยวเขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านประจำของเขาอะนะครับ กลางวันนะนัดกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รอว่าพี่ออนจะมากินด้วยระหว่างที่เขานั่งรอเขาก็โต๊ะไม่ว่างสักทีนะครับ พอโต๊ะไม่ว่างเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนั่งไอ้โต๊ะที่ยังไม่ได้เก็บจานเนี่ยนะกะว่าเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะที่ไม่เก็บจานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอพี่ออนมาค่อยๆเก็ บ ค่อยเรียกไอ้คนในร้านมาเก็บเพราะวันนั้นร้านคนเยอะมากครับแต่ว่าพอเขานั่งปุ๊บเขาก็หยิบก๋วยเตี๋ยวที่เขาแบบสั่งได้แล้วแหละแกไปหยิบก๋วยเตี๋ยวมาจากที่คนทำเลยพอมาตะวางปุ๊บเงยหน้าปั๊บเจอผู้หญิงคนหนึ่งผอมตาโหลเลยผมยาวใส่เสื้อกล้ามดูก็ดูมีอันจะกินนะครับแต่ผอมมากผอมแล้วหัวโตแขนรีบนะครับเนี่ยเหมือนภาพประกอบที่6เนี่ยมานั่งตรงข้ามแกพยายามมองลูกตาพยายามจะสบตาผมปรากฏในตาก็มองไม่เห็นลูกตาครับจะบอกว่าตาขาวก็ไม่เชิงนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาโฟกัสตาไม่ได้เลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งหน้าไอ้ชามก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยครับแล้วก็เอามือล้วงลงไป โอ้ยฮะ ล้วงลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะทั้งที่ตะเกียบก็มีช้อนก็มีนะ คร ับ แต่เอามือล้วงลงไปครับแล้วก็เขาก็เห็นแล้วว่าเขาทำปากแบบโหมันน่ากินมากอ่ะทำปากสั่นๆจะกินแต่ก็ไม่ก้มตัวลงไปกินก็ไม่ก้มนะครับนั่งจนน้ำลายมันยืดแล้วเขาก็เอามือที่จุ่มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขึ้นมาดูด คร ับ เขาก็บอกว่าคุณครับเดี๋ยวโทษทีเขาก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนบ้า คร ับ เขาก็บอกน้องที่มาเก็บก๋วยเตี๋ยวว่าน้องพี่ขอย้ายโต๊ะไปแล้วกันนะเดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวให้พี่สาวเขาแล้วกัน ครับ สงสารเขาไอเด็กคนนั้นก็งงพี่สาวไหนครับเดี๋ยวงั้นผมขอเก็บชามก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับ คร ับ พอเขาเก็บชามก๋วยเตี๋ยวไปผีตัวเนี้ยก็มองชามตามชามก๋วยเตี๋ยวไปเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปหลังร้านหายไปเลย คร ับ ก็คือไม่รู้ที่ไปที่มาแต่ก็คือจะบอกว่าเขามาร้านนี้อีก 2-3 ครั้งก็ยังเจอครับ น่าจะเป็นเหมือนกับสัมภเวสีที่มา ซึ่งเป็นที่ประจำเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขาต้องมาดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยหรือตอนมีชีวิตก็อาจจะชอบครับไปที่แชปเตอร์ถัดไปครับ คร ับ อันนี้ผมตั้งชื่อว่าผีกินหยดน้ำในวัน อันนี้มันเป็นช่วงท้ายๆแล้วของเรื่องที่เขาเจอผีนะ คร ับ วันนั้นเขาพี่ออมบอกว่าไปเอาชุดให้หน่อยเขาต้องใส่ชุดสวยไปงานนะไม่รู้หลังๆนี่พี่ออนจะแต่งตัวสวยมากแต่ขยันแต่งตัวนะเพราะว่าแต่ว่าอ้วนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ขยันแต่งตัวบอกให้ไปเอาชุดให้หน่อยอยู่ที่ร้านซักรีดกลางคืนแล้วเขาบอกแต่เช้าว่าต้องใช้ช่วยไปเอาให้หน่อยเขาก็โทรไปที่ร้านว่าอย่าเพิ่งปิดร้านนะเดี๋ยวให้พี่ยอดไปเอาเสื ้ ออันนี้ดูภาพประกอบได้เลยนะครับก็ที่ร้านนั้นผลปรากฏว่าตกกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะเย็นครับพี ่ อย่างที่ผมเล่าเมื่อเรื่องที่แล้วนะครับว่าพอช่วงที่พี่ยอดจะเจอเนี่ยอากาศมันจะลดอุณหภูมิมันจะลด อย่าง ไม่น่าเชื่อครับ คร ับ ผมปรากฏว่าในร้านซักรีดเนี่ยเขาก็พ่นอะไรนะเขาเรียกว่าตอรีดไอ้น้ำมันก็จะทำให้อุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันต่างกันพอต่างกันมันก็จะเกิดน้ำเกาะกระจก เป็นฝ้า ทีแรกใช่ครับเป็นฝ้านะครับผมปรากฏว่าระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดที่กระจกอะฮะผมปรากฏเขาก็ใครอ่ะก็มีเหมือนคุณย่าคุณยายคนหนึ่งอ่ะหัวพ้นขอบกระจกมาหน่อยเดียวเองเตี้ยมาก ครับ มาเย็บลูบเอามือลูบปาดกระจกพอปาดกระจกสักพักนึงพออุณหภูมิมันได้ที่มันก็เกิดหยดน้ำอีก คร ับ ผมกดยายคนนี้ก็ลุกขึ้นมาเหมือนกับเขายืดตัวขึ้นมาจากที่หลังค่อมๆ อ ่ะแต่พอยืดตัวขึ้นมามันไม่มีข้างล่างครับ ครับ มันมีแค่หัวที่ชัดๆเลยนะแต่ตัวนะมันผิดสัดส่วนมากอันนี้เขาบอกว่ามันเบี้ยวอ่ะนะฮะแล้วก็ที่แบบตกใจเลยก็คือเขาแลบลิ้นเลียไอ้น้ำนั่นนะ คร ับ แลบลิ้นเลียน้ำกินไอหยดน้ำนั่นนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไ ม แต่อันนี้คือเขากลัวเขาบอกเขาไม่เคยทำแบบไม่เคยเห็นแล้วมันแต่ว่าเหมือนทุกครั้งที่เห็นผีอ่ะเหมือนผีไม่รู ้ ผีไม่รู้ว่าเขาเห็นเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าไปคุยไม่เคยเข้าไปอะไรเงี้ย คร ับผมก็ยายก็เลียจนแบบว่าเขาปิดไอ้ตอรีดไอ้น้ำครับพอเขาปิดปุ๊บยายก็ทำท่าแบบเหมือนกับประมาณว่าอ้าวปิดแล้วเหรอ คร ับ อ ย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดินหลังแบบก้มลงไปหลังค่อมแล้วหายไปอีก คร ับ นั่นก็เป็นที่มาที่เขารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอาจจะมีสัมภเวสีอะไรที่มันไม่มีคนให้อ่ะแม้กระทั่งหยดน้ำที่เกาะกระจกก็เอานิดนึงก็เอานะครับไปที่แชปเตอร์ถัดไปนะครับ ผมอันนี้เป็นแชปเตอร์8แล้วนะทั้งหมดผมทำไว้10แชปเตอร์แชปเตอร์8เนี่ยผมตั้งชื่อว่าไอตองนักฆ่าไอตองเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในนามของคนที่เวลามีงานอะไรแถวบักหมู่บ้านเขาจะเป็นคนเชือดหมูเชือดวัวครับก็เลยเรียกว่าไอตองนักฆ่านะครับก็คือเชือดหมูเชือดวัวเชือดไก่ทำเป็นทุกอย่างใครไม่กล้าบ้านไหนไม่กล้าลงฆ่าสัตว์อะไรอยากจะจ้างก็มาจ้างมันนี่แหละนะครับคราวนี้ไอตองเนี่ยมันก็ไปเกิดอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุตายนานแล้วอันนี้เป็นเรื่องนานแล้วที่ใครๆก็เล่ากันนะครับคราวนี้ทางวัดเนี่ยก็จะมีงานก็ต้องการให้ไปจ่ายตลาดก็อย่างที่ผมเล่าว่าพี่ยอดเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมช่วยงานวัดมาตลอดนะครับจิตใจดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปจ่ายตลาดให้ก็ได ้ ก็เลยไปที่แผงหมูนะครับโดยตามภาพประกอบเลยนะครับพอเดินไปถึงแผงหมูเนี่ยซึ่งเขาต้องไปตั้งแต่เช้าๆเลยที่เขาแบบเพิ่งเอามาจากโรงฆ่าสัตว์ไปถึงก็ประมาณสักตีสี่อะไรเงี้ยครับ ก็คือตลาดยังไม่เปิดแหละแต่ว่าไอ้พวกหมูพวกอะไรเนี่ยเขาจะมาลงก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกตามตลาดสดนะครับมันจะเป็นแผงแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกอะไรใส่น้ำแข็งใส่อะไรไว้ใช่ไหม คร ับ เหมือนกับรักษาความสดไว ้ ผมปรากฏเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งอ้าวทำไมเป็นนั่งบนแผงเขามองไปไกลๆเฮ้ยแผงเขานั่นน่ะมีหมูมีอะไรวางแล้วอ่ะแล้วคนนี้เข้าไปทำอะไรวะผมกดพอเดินผ่านไปใกล้ๆหูผอมโซครับผอมเป็นแบบว่าหนังหุ้มกระดูกเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเขานั่งชันเข่าอยู่งั้นพักหนึ่งแล้วเขาก็เอามือกอบไอ้พวกเศษเลือดนะครับไอ้พวกเลือดที่มันไหลมาจากชิ้นเนื้อชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยเอาขึ้นมาชโลมตัวแล้วก็กินด้วยคือเลียด้วยชโลมด้วยอาบด้วย ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจอีกละว่าใช่ผีไห ม แต่ถ้าไม่ใช่ผีก็วิตฐานเต็มทนนะที่ทำแบบนั้นนะนะเขาก็เลยอันนี้เขาตัดสินใจง่ายๆเลยครับก็คือเขาก็หยิบขาหมูมาอันนึงแล้วก็โยนป้องไปตรงนั้นนะแล้วก็บอกคนขายว่าเอาอันนี ้ นั่นแหละฮะเขาถึงรู้เพราะว่าโยนไปแล้วก็มันก็ทะลุตัวคนนี้ไปแต่เขาก็ยังเห็นไอ้คนเนี้ยยังนั่งพอขาหมูโยนไปก็เอามือแตะขาหมูขึ้นมาเอาเลือดมันเลียเลียเลียอยู ่ แล้วเขาก็นั่นแหละหลังๆจากนั้นเขาก็เลยแบบรู้ว่าไอ้คนนี้แหละคือไอ้คนที่เขาพูดก ็ คือไอ้ตองนี่แหละตายไปแล้วฆ่าสัตว์เยอะแยะก็ยังต้องมาวนๆอยู่กับอย่างเงี้ยคร ับ เป็นเรื่องของเวรกรรมนะอันนี้นะ เวรกรรมใช่ครับไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องมากินแต่ของดิบของอะไรเงี้ย ครับครับ ครับคราวนี้เนี่ยใกล้จบแล้วเนาะ ขับไปเรื่อยคุณ สบายๆเลย ชัปเตอร์ที่9นะครับผมตั้งชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรของหัวหน้าพอตอนหลังเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับจะบอกว่าพี่เขาอะก็ไปทำงานเรือชีวิตผกผันว่าไปทำงานเรือคือผมไม่เข้าใจเขาว่าไปเรือโดยสารไปเรือขนส่งสินค้าหรือว่าเรือประมงนะครับผมทราบมาแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปลงเรือ คร ับ แล้วเขาก็มีนายมีนายของเขานะครับอาจจะเป็นเจ้าของเรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย ครับ แต่เป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับเขาหรือยังไงไม่ทราบครับกลั่นแกล้งเขาตลอดเวลาเลยครับกลั่นแกล้งทำให้พี่ยอดแบบจากคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมอ่ะ คร ับ จิตใจเริ่มจะไขว้เขวเริ่มจะอยากแบบแบบยังมีความหึ่มเหมือนนะอยากจะแช่งชักหักกระดูกหัวหน้าอยู่เหมือนกันบางทีนะฮะด้วยความที่บางอารมณ์เนี่ยคราวนี้เนี่ยอยู่ๆมีวันนึงเขามีบอกว่าหัวหน้าประสบอุบัติเหตุหัวหน้าประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พวกลูกน้องก็ต้องไปเยี่ยมตามพิธีครับ ไปเยี่ยมแบบก็ต้องตื้อก็ต้องกระเช้าไปเยี่ยมตามพิธีนี่แหละอันนี้พอไปถึงปุ๊บจริงๆอ่ะเบี้ยใบ้ไหลทางระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลแกเห็นเยอะมากนะครับแต่ข้ามไปที่ห้องของหัวหน้าเลยก็แล้วกันหัวหน้าเนี่ยก็นั่งอยู่ที่เตียงตามภาพประกอบที่9เลยนะครับ ค ุณหน้าก็บอกว่าทุกคนก็ถามเป็นยังไงคุยกันสาทุกสุขดิบแต่หัวหน้าน่ะร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็บอกว่าเอ้าเป็นอะไรหัวหน้าเป็นอะไรก็บอกสิก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ฟื้นมาเนี่ยลิ้นน่ะไม่รู้รสเลยลิ้นไม่รู้รสเลยแล้วตาข้างนึงอ่ะก็มองแทบไม่เห็นเลยเห็นก็เห็นบ้างเป็นบางทีเห็นก็เห็นบ้างลางๆในขณะที่เขากำลังแบบเยี่ยมอยู่นั่นนะฮะนั่นแหละฮะตามภาพเลยพี่ยอเขาก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งอ่ะค่อยๆชัดคือลักษณะการเห็นผีของพี่ยอดนะครับ ก็คือมันจะค่อยๆชัดเหมือนคนค่อยๆปรับโฟกัสนะครับ อ ันนี้เนี่ยพอมันชัดแล้วเขาก็เห็นเลยว่าอ้าวในปากหัวหน้าที่กำลังพูดเนี่ยมันมีมือดำๆมายักปากอยู ่ ส่วนตาอีกข้างนึงก็มีดำๆมือดำๆปิดอยู ่ เขาพยายามมองไว้ลักษณะนั้นคืออะไรร่างเป็นยังไงเขาก็อธิบายผมว่ามันคล้ายๆคนที่ไม่มีเนื ้อ คล้ายๆคนที่มีแต่กล้ามเนื้อแต่ว่ามันไม่ใช่สีแดงมันจะเป็นดำๆเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มีผมนะไม่เห็นลูกตาไม่เห็นปากหรอกแต่ว่าตัวดำๆเขาก็เลยสันนิษฐานไว้ว่าสิ่งนั้นนะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยนะตีว่าประมาณเดือนหนึ่งผมเล่ามา9เรื่องพี่ก็ลองเฉลี่ยดูนะกี่วันเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ทีนึงนะครับ คราวนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่ เรื่องที่แล้วผมบอกว่าเขาไปถามหลวงลุงว่าจะมีวิธีถอนไห ม หลวงลุงบอกสายหัวบอกไม่รู ้ มีลุงชุมที่ทำให้เองคนเดียวนั่นแหละที่จะรู้แล้วลุงชุมมีลูกศิษย์ลึกศิษย์ที่ไหนก็ไม่รู ้ ตอนนี้เขาก็ทำใจว่าเขาจะต้องเห็นผีตลอดไปเหรอแล้วมันจะดีไหมเพราะว่าบางทีมันก็หลอนอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยบางเวลามันก็ทำให้ไม่มีความสุขเขาต้องมาไหว้ศาลทุกวันเลยว่าผีทั้งหลายเนี่ยอย่าเข้าบ้านนะขอให้ศาลช่วยดูหน่อยเพราะว่าเวลาจะหลับจะนอนเนี่ยเขาไม่อยากตื่นมาแล้วเห็นนะครับเพราะเขาก็อยู่คนเดียวแล้วด้วยพี่ออนก็นานๆเจอทีนะครับคราวนี้มีวันหนึ่งเขาก็นอนนะครับ นอนอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละกลางบ้านเนี่ยก็จะมีเสาไม้อยู่ต้นนึงนะครับไม่ได้ตกน้ำมันไม่ได้อะไรนะครับมันจะมีนาฬิกาคุกคูอ่ะนาฬิกาติ้งติ้งอย่างเงี้ยแขวนอยู ่ แต่เป็นเล็กๆนะคือมันเป็นของที่แบบว่าซื้อมาเป็นของขวัญ นะครับ ซื้อมาเป็นของขวัญให้พี่ออนส่งมาจากต่างประเทศเพราะว่าแกไปล่องเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแกก็ส่งของขวัญมาให ้ พี่ออนก็มาแปะไว้ที่เสานี่แหละก็ตามภาพประกอบสุดท้ายเลยนะคร ับ แกก็เห็นแกนอนอยู่แกก็มองแกรู้สึกอะอย่างที่ผมบอกอะเวลาจะเห็นอะไรแกจะรู้สึกหนาวเหมือนห้องติดแอร ์ แกก็มองไปที่เสาค่อยๆมองค่อยๆมองตาเริ่มโฟกัสพอปรากฏที่เห็นน่ะมันไม่เป็นตัวครับ มันเป็นเหมือนแป้งที่ฟุ้งแต่ว่าสะท้อนแสงไฟแป้งนั้นน่ะมันฟุ้งอยู่หลังเสาฟุ้งอยู่หลังเสาเนี่ยเขาก็เลยเอ๊ะมันคืออะไรแล้วสิ่งนั้นก็โผล่อยู่พักนึงแล้วก็โผล่มาพอโผล่มาเขาก็พอจะดูได้ว่ามันคือร่างของเด็กนะฮะร่างของเด็กที่แบบเขาบอกอ้าวคราวนี้เขาอาจจะเพราะว่าหลับอยู่มั้งครับพี ่ แล้วตื่นมาเจอแล้วลืมตัวก็เลยพูดถามไปหนูเป็นใครอ่ะเด็กคนนี้ก็ฟุ้งแล้วนะฟุ้งๆอ่ะไม่มีร่างที่แน่นอนนะฮะเด็กคนนี้ก็หันมาบอกว่าพ่อเห็นหนูเหรอ โอ้โหฮะ บอกฮะเรียกหนูเรียกฉันว่าอะไรนะ คร ับ ก็บอกพ่อเห็นหนูเหรอเขาก็เริ่มขนลุกเขาบอกมันบอกไม่ถูกว่าอารมณ์นั้นมันคือกลัวหรืออะไรฮะแต่เขาบอกว่ามันโหไม่เคยเกิดมาแล้วขนลุกเท่านั้นแล้วก็ด้วยความที่เด็กคนนี้ดันพูดอย่างเนี้ยเขาก็เลยต้องจากที่ไม่เคยคุยกับผีเลยไม่เคยบอกใครไม่เคยอะไรว่าเห็นผีเลยนะครับก็เลยถามไปว่าหนูเรียกฉันว่าพ่อหนูเป็นลูกฉันตั้งแต่ชาติที่แล้วเหร อ หนูบอกหนูเป็นลูกพ่อกับแม่ออนไง ครับ เขาฮะอะไรนะบอกว่าไม่เห็นออนบอกอะไรเลยออนท้องเหรอ คร ับ อ ย่างเงี้ยบอกว่าแล้วเขาเด็กคนนี้ก็ไม่พูดอะไรครับก็เป็นร่างฟุ้งๆนะและร้องไห้ร้องไห้เลยครับ ร ้องไห้เลยเขาบอกหนูร้องทำไมลูกหนูเป็นลูกของฉันใช่ไห ม หนูจะร้องทำไมหนูบอกฉันได้นะถ้าฉันเป็นพ่อหนูจริงๆอะนะเขาบอกว่าแม่ใจร้ายมากเลยแม่ไม่เอาหนูไว ้ ฮะเขาก็ฮะเดี๋ยวหนูเป็นลูกของฉันกับออนและออนทำแท้งหนูเหร อ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดนะเด็กคนนี้ก็ร้องไห้ต ่ อแล้วก็บอกว่าแม่เอ้ยพ่อไปถามแม่ดูสิหลังจากนั้นเขาอยู่ไม่ได้เลยครับไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเขามั่นใจว่าเห็นผีมันทุกครั้งเขาไม่ได้คิดเองเขาก็ตัดสินใจโทรไปไงเขาก็ไม่รับนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็รอจนพี่ออนเนี่ยมาหาพี่ออนก็มาหาแล้วเขาก็คาดคันกับพี่ออนบอกว่าออนเธอท้องใช่ไหม คร ับพี่ออนก็ตกใจพี่รู้ได้ไงเขาบอกเธอท้องทำไมเธอไม่บอกพี ่ เธอไปทำแท้งมาใช่ไหม คร ับเขาก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่แบบพี่ไปเอาข่าวมาจากไหนพี่รู้มาจากใครแล้วเขาก็ตอนช่วงระหว่างเนี้ยเขาอะสังเกตพฤติกรรมพี่ออนมาพักหนึ่งแล้วเขาก็แบบเอ๊ะพี่ออนเนี่ยหลังๆที่ผมบอกว่าแกแต่งตัวสวยที่ให้ไปเอาของที่ไอ้นี่ คร ับ เขาก็เลยคาดคำว่าเธอท้องกับฉันแน่ใช่ไหมเนี่ย คร ับ ก็ชักไม่ค่อยแน่ใจนะครับ อ้าว ไปมาแต่ผีเราบอกว่าเป็นลูกนะ อ ันนี้เขาก็แอบดูพฤติกรรมพี่ออนบางทีแกหลบซ่อนๆผมก็กดว่าจำไอ้บอยเรื่องเมื่อวานได้ไหมฮะ อย่ามาพีคตอนนี้นะจำได้ ไอ้บอยที่พยายามเอาของใส่กางเกงยีนแล้วก็จับค่ายเพชรอ่ะ จำได ้ผมปรากฏนั่นน่ะแกซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน เ ขาก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ย มันต้องเป็นชู้กับไอ้บอยแน ่ ผมปรากฏว่าคาดคันเนี่ยสุดท้ายคาดเอามาคาดคันนะครับที่บ้านเอาเป็นเอาตายกันเลยนะครับบอกว่ากูเจอผีลูกพูดอย่างนี้เลยนะฮะกูเจอผีลูกลูกบอกว่าเป็นลูกกูสรุปลูกคนนี้เป็นลูกกูหรือลูกไอ้บอย คร ับ โอ้เขาโมโหเดือดดาลมากเพราะว่าถ้าเป็นลูกไอ้บอยก็คือโอเคมีอะไรกับไอ้บอย คร ับ ไอ้บอยอาจจะทำไม่ดีไม่ร้ายจนมีลูกแล้วทำแท้งก็ได้อาจจะอย่างนั้นก็ได้ ครับ แต่ผีเด็กก็บอกว่าเป็นลูกของพี่ยอดสมพงศ์กฏว่าเขาก็เลยสารภาพครับว่าเขาอะหลังๆเขาชอบบอยเพราะบอยมันรวยจากยาเสพติดแต่พูดตรง ๆ รวยขึ้นส่วนพี่ยอดเนี่ยไม่ค่อยกลับมาก็เลยกลัวบอยจะไม่รักอะท้องกับพี่ยอดอยู่อะก็เลยไปทำแท้ง โอ้ย คือเลวกว่าที่คิดอีกอะ ครับ โหแกก็ตะเพิดไล่วิออนออกจากบ้านแล้วก็หึจากที่คนที่เคยมีศีลธรรมนะ คร ับ คือแบบอยากจะฆ่าเลยอยากจะหึณวินาทีนั้นก็บอกให้ออกไปออกไปจากบ้านนะครับอีกประมาณไม่นานเกิดอะไรขึ้นไหมพี ่ เขาสารภาพกับผมนะคือเรื่องนี้ผมเลยต้องบอกตรงผมเลยไม่ได้ใช้ชื่อจริงเขานะเขาสารภาพกับผมว่าพี่ออนกับบอยลดความตายเลยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะลงข้างทางแล้วตาย ครับ ทั้งคู ่ ผมถามว่าพี่ไปทำอะไรเขา บ อกเดี๋ยวตำรวจก็จับพี่หรอกเงี้ยพี่มาสารภาพกับผมนี้นะคือแบบคือพี่อ่ะไม่น่าไปทำเลยว่ะอะไรเงี้ยมันรู้ว่าพี่โมโหเมียบอกพี่ไม่ได้ทำเองหรอก คร ับ พี่จำไอ้สองคนที่ซ้อมมอเตอร์ไซค์ได้ปะเขาตัดสินใจไปที่จุดที่เขาเคยเจอไอ้ผีสองตัวที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะ คร ับ แล้วก็ตัดสินใจไปพูดกับผีเลยบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะมีสองตัว คร ับ ทำไมมึงจะเอาคนไปแทนคนเดียวล่ะมึงไม่เอาคนไปแทนสองคนเลยล่ะเอาผู้ชายคนผู้หญิงคนเลยไอ้ผีสองตัวนั้นก็แบบว่าแล้วเขาจะผ่านมาทางไหนอ่ะนั่นแหละก็เป็นการชี้เป้าถามว่ามันผิดกฎหมายไหมพี ่มันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรม มันไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้เลยแต่ว่าพอทำอย่างนั้นปุ๊บรู้ข่าวว่าพี่ออนวัยบอยตายปุ๊บเขาก็เสื่อมเลย ใช่เพราะมันผิดคำครูแล้วอ่ะ เขาบอกแล้วห้ามผิดลูกผิดเมียเขาไม่ได้ผิดลูกผิดเมีย เ ขาถูกเขาถูกผิดลูกผิดเมีย ครับ แต่เขาฆ่าคน ไปฆ่าคนตาย ถามว่าฆ่าเองไหมไม่ได้ฆ่าแต่มีจิตอาฆาต ครับ สั่งฆ่าไม่ผิดกฎหมาย ครับ ไม่ได้เป็นผู้จ้างวานฆ่าแต่ตาย โอ้โห อันนี้คือเรื่องทั้งหมดครับ นั่นคือจุดที่ทำให้เขาอยากจะถอนคือครั้งแรกเขาอยากจะถอนของนี้ออกสิ่งนี้ที่เขาทำคือของเนี่ยมันออกไปเพราะสิ่งเรื่องที่เขาทำ ใช่ครับโดยที่ไม่ต้องไปหาวิธีถอนทั้งสิ้นไม่ต้องหาคนที่มีคาถาอาคมอะไรมาถอนทั้งสิ้น แต่บาปนะ บาป เข้าใจแล้วว่าตัวเองโดนผิดลูกผิดเมียแต่การที่เราใช้วิธีการด้วยทางไหนก็แล้วแต่ในการไปเอาชีวิตคนน่ะบาปนะติดตัวนะ ใช่ครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมผมต้องเล่าแยกผมต้องขอเล่าแยกจากเรื่องเมื่อวานเพราะอันนึงคือฟีลกู๊ดอันนึงคือดำดิ่งเลยแต่ว่าผมเห็นใจเขานะแต่ก็อย่างว่าแหละวิธีการมันอาจจะไม่ถูกนะไม่ถูกเลยแหละไม่ใช่ไม่ถูกนะ ต้องถามก่อนว่าทุกวันนี้ฮะชีวิตเขาหรือว่าคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครูเบิร์ตพอทราบไห มคือผมทราบครั้งสุดท้ายอย่างที่ผมบอกดีใจว่าเขาไปเดินเรือ คร ับ แล้วก็เขาเคยบอกว่าเขาไปขับรถให้กับนักธุรกิจคูเวต ครับ ขับรถอะไรให้นักธุรกิจอ่ะ ซ ึ่งไม่ก็ไม่ได้คงไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกแล้วก็อาจจะมีครอบครัวที่นั่นไปแล้วหรือยัง คือไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เขามาดูดวงแหละตอนที่มาดูดวงคือดูดวงให้เพชรนั่นแหละครับ ครับ ที่ผมบอกว่าดูเอ้ยดวงนี้มันดวงโจรเนี่ยเกิดโจรโรเลอร ์ แต่ว่าไม่ดูไม่ได้ดูตัวให้ดูดวงให้ตัวเขาเพียงแต่ว่าชอบเล่าเรื่องผีกันเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นผีมาระยะหนึ่งเลยแบบนี้นะครับ คุณผู้ฟังฮะคือฟังเรื่องนี้แล้วผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดอย่างนี้นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งดีกว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นนิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ฟังแล้วดูน่ากลัวฟังเอาแบบบันเทิงจบแล้วจบไปแต่ฟังเรื่องนี้เนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างหนึ่งคือเท่าที่เราได้ยินกันมาคือโลกคู่ขนานก่อนอันดับแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ยอดเขาเจอสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะทำอะไรอยู่รอบๆตัวเราทุกวันทุกวันก็ได้แต่เราไม่ได้จูนติดกับเขาคนที่บังเอิญไปเห็นไปจูนคลื่นติดกับเขาเนี่ยก็จะสามารถเห็นเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้อย่างที่คนเราเจอผีเพราะเราไปจูนติดกับเขาในโลกคู่ขนานของเขาแต่พี่ยอดเนี่ยพิเศษกว่าคือเขาเหมือนกับเป็นคลื่นวิทยุคลื่นเปิดอ่ะเขาถูกเปิดมาแล้วอ่ะให้มันอยู่ในคลื่นนั้นไปแล้วอยู่ในความถี่นั้นตลอดเวลาเขาก็จะสามารถจูนคลื่นความถี่นั้นเนี่ยได้ตลอดเวลาเราก็ได้ยินเรื่องโลกคู่ขนานมาอยู่แล้วใช่ไหมครูเบิร์ตคุณผู้ฟังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวเราอันนี้เราคิดเล่นๆนะที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอ่ะในห้องจัดรายการเนี้ยเอาพูดกันตรงๆมันก็อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนู้นตรงนี้อยู่อ่ะกระจกข้างๆผมข้างนอกตรงหลังวีวีอยู่ในห้องพี่บัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองไม่เห็นไงเราไม่ได้จูนติดกับเขาช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราโอ้ยบังเอิญคลื่นเราไปเป๊ะกับเขาเนี่ยผมไม่ได้แช่งตัวเองไม่ได้ตีปากไว้ก่อนไม่อยากผมอาจจะแวบเห็นบ้าอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ไงนั่นคือการจูนติดถูกไหม ใช่ครับ เออนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศีลธรรมนะครับเรื่องของการไปคบชู้สู่ชายสู่หญิงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของบาปกรรมเวรกรรมมันแทรกอยู่ในเรื่องเนี้ย ผมอยากจะบอกว่าพี่ออนอาจจะสมควรที่จะต้องได้รับกรรมอะไรบ้างนะครับสวยบอยเนี่ยก็คือมันเป็นคนแสบๆร้ายๆอยู่แล้วนะครับเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมจะเล่าไว้มั้งว่าบอยโดนยิงตายนะก็คือว่าไอ้บอยเนี่ยมันจะเป็นคนแบบมันค้ายาอยู่แล้วไงฮะมันจะตายหลายรอบมากครับ มันจะมีข่าวว่าไอ้บอยตายไอ้บอยตายไอ้บอยอยู่ไอ้บอยตายเหมือนกันนะฮะเหมือนเพชรตอนเป็นสายให้ตำรวจเขาจะใช้ชื่อเพชรบ้างใช้ชื่ออื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะลวงกันไปกันมากันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่เขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอ้าวแล้วสุดท้ายทำไมถึงไปเลือกไอ้บอย ค ือคนอื่นๆดีๆกว่านี้มันมีเยอะ ค ือไอ้เขาก็เจ็บใจตรงนี้ด้วยว่าทำไมถึงไปเห็นแก่สินทรัพย์ คร ับ ทำไมต้องไปเห็นแก่คนที่มันไม่ดีอ่ะแล้วนี่พี่ยอดแกก็ดีแสนดีอ่ะดีเกินไปแกโทษตัวเองว่าดีเกินไปครับ นะคือเอาคุณผู้ฟังอย่างที่เราบอกกันได้หลายครั้งแล้วมันเราดูหนังผีจบไปละหนึ่งเรื่องนะครับจบแล้วจบไปเอาบันเทิงเอามันเอาสนุกเอาแบบเฮ้ยตอนฟังมันได้ฟีลลิ่งมันได้บรรยากาศเพราะมันมีภาพประกอบคือภาพประกอบเนี้ยทั้ง10ภาพครูเบิร์ตใช้เวลาทำ1วันนะคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับเมื่อวานโอ้โหภาพแบบว่าม าเต็มมาก ผมอธิบายตรงนี้ก่อนเลยครับพี่แจ็คเสาร์อาทิตย์ผมสอนพิเศษ ครับ ผมสอนถึง 5:30 น เก็บข้าวเก็บของพักผ่อน 6:00 นครับ 6:00 นถึง 2:30 นผมวาดรูปยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลย ครับ แล้วก็เพิ่งมาทานตอนเนี้ยก่อนรายการพี่มา 20:00 ครับอุ่นกับข้าวให้ภรรยาก็อยากจะบอกว่าก็พยายามจะทำให้มันเห็นชัด ๆขอบคุณมาก เท่าๆที่ผมจำได้ ครับ แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าผมเองก็ตัดสินพี่เขาไม่ได้ว่าเขาเล่าให้ผมเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหน ถูกต้องถูกต้อง แต่ก็แอบรู้สึกอึกนิดนึงว่าเขาคงอยากจะสารภาพเรื่องเนี้ยกับใครสักคนละมั้ง ครับ ครับ ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีผลกับเขาอ่ะ นะนึกถึงคำพี่คนนั้นที่เขาเคยแล้วผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วที่เขาจะบอกว่าอาจารย์หมอโม้ให้ฟังก็คิดว่าพี่ยอดเนี่ยเขามาโม้ให้กับครูเบิร์ดฟังก็แล้วกันแล้วครูเบิร์ดก็เฮ้ยเรื่องนี้มันโอเคนะก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีนึง ใช่ครับ ฟังเอาสนุกฟังเอามัน เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ นะฮะสบายใจที่สุดครูเบิร์ดเชื่อผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันสอดแทรกอยู่ข้างในเรื่องนะครับแต่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับทั้ง2วันนะที่ครูเบิร์ดสละเวลาทั้งการมาเล่าเรื่องทั้งการวาดรูปขอบคุณแทนคุณผู้ฟังด้วยนะครูเบิร์ดนะ ครับ นะฮะ ดีมากเลยครับ โอ้แล้วก็ครั้งหน้านะมีเรื่องอะไรอีกมาได้ตลอดเลยครูเบิร์ดครับ ครับ นะฮะ มาแบบเอาคุณภาพมาแล้วกัน ได้ผมเชื่อในคุณภาพของครูเบิร์ดอยู่แล้วขอบคุณมากๆสำหรับ2คืนนี้ครูเบิร์ดครับ ครับครับยินดีมากมากครับผม ครับผมขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีคร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ